چې ویخته ودریږي د دې قران دا اوریدو په وجا په سرمنو د هغه خلق باندې چې یریږي د خپل رب نه هیبت نس ویخته ودریږي او بیا نرم شي سرمنې د دې او زړه د دې ذکر د الله کا د هدایت د الله پاک ته چې هدایت کوي په دې سره هغه چاته چې اراده شي او هغه څوک چې الله گمراه کړی وي نه نشته داغه لپاره دا هیڅ څوک توفیق ورکوونکې آیا هغه څوک چې دې اوساتی خپل ځان د سخت عذاب نه پرل د قیامت کې برابر دی داغه چا سره چې هغه ځان نه ساتي او ویل کیږي و ظالمانو ته چې اوسکه خوند هغې سزا د هغې عمل چې تاسو به کوو دروغجن ګڼلی او هغې خلقو چې دینه مخکې تیر شوي دي خپل پیغمبران نو راغلی او دوی ته عذاب د هغه ځای نه چې دی نه پوهېدل نو پس اوسه کو دوی ته الله پاک رسوایی په ژوند د دنیا کې او البته عذاب د آخرت ډېر لوی دی که دی پوهېدی نو شرک به نوی کړی او بے شک مونگا بیان کری دی دا خلق و دا پارا پا دے قرآن کے ہر قسم مثالونا دے دا پارا چا نصیحت قبول کی قرآن عربی نازل کرے دے مونگ دا قرآن پا عربی جبا کی چا غیر ذی عوج چا کوگوال پکی نشتا یعنی عیب پکی نشتا دے دا پارا چا خلق قجری گی دا اللہ دا عذاب بیانی اللہ پاک مثال دیو سری کی وی پا حقی کی شریکان متشاکی سونا بدخویا او دا بل سری سلمن لرجلن چلے خاص تے یو سری دا پر آیا برابر دی دا دوارا پا مثال کی گنے دا آیا برابر دی دا دوارا پا حال کی مثلا من حالا تول صفتنا اللہ لردی بلکہ اکثر ددینا نہ پوئی گی دا مثال دا موحد او دا مشرک دے موحد دیو اللہ غلام دے او دا بلچا غلامی نہ کئی او بلچا تخبل مالک نہ ہوئی او بلچا تخبل حقیقی بادشاہ نہ ہوئی خود یو مالک غلام دے او د یو بادشاہ غلام دے نو بس غلامی دا هغه کوي هغه راضی کول غواړي هغه د ځان نه خوشاله وي کوشش کوي چې هغه رانه خفه نه شي کوشش کوي چې هغه راضی شي نو که ډېر محنت کوي او که لږ محنت کوي خود یو دپاره کوي نو دا سړی په ښه حالت کې دی نو دا حالت ډېر ښه حالت مشرک مثال دا هغه غلام دے چې دا گنو کسانو غلامی فرض کا دا دو تنو وی دا دریو تنو وی دا سلورو تنو وی او هغه مالکانی بدخویا ہومی بدخویا مانا دادا چې ار یو دا حقینا خپل خدمت غواړي او خپل کار آغستل غواړي او هر یو سختی کو ان کے دے نرمی ہم نہ کئی ندا سڑے با ہمیشہ پریشان حالی ذکر چیو مالک تی خوشحال شی نو بل بخپ شی بل خوشحال شی نو درین بخپ شی او دے با کوشش کئی چی ٹول خوشحال کم او دا ٹول خدمتو کم او پدے کی یو برا نہ خپ نشی ذکر چی غلام خوز دا ٹول ایمان او نقصان ما تا اری او رسول شی ذکر چی مالکان دی او خویون ام سخت دی بدخویا او سخویا دی ندا غلام بفسمر تکلیف حالت کی دی دقا سے مثال دا مشرک دی لے دا اللہ عبادتم کئی او دا لاتم کئی او دا مناتم کئی او دا ود او دا سوا او دا یغوس او یعوخم کئی دا گن خدایان دی نو اری او خوشحالو الغالی اپنی پریشانے کی ویچے پری کہ یوم خپش ہو نما تب نقصان ہو رسائی ذکر چہریوں نقصان رسول اسی دے پر خیال کی ندے باکثر پریشان ہے مطلب ادا دے کہ دا موحد حال دیر خدے اور دا مشرک حالت دیر خراب دے دا موحد یو مالک دے اور دا مشرکانو گر مالکان دی اور گر آلیہ دی مشرکانو بغی دمکی چه ده زامن نشتا یو تن جای مر بشی منگ بت اخلاص ترسو بجن دی نو اللہ پاک ہوئی چه انک میتن و انہم میتون بے شک تو مر کی دن کے خدیب ہم مر کی ہر سو بمری اب بے تاسو طول با دا قیامت پر رض اخبر رب پا دربار کی با جگڑا کوئے دے یو بل سر پیغمبر بو ایمادی تا بیان کرے دے واغی بکل اوئی چھ منگ چا نیو پوئی کری او کل اوئی چھ پوئی کری او خو منگ تری معافی اسی او کل اوئی چھ منگ دنیا تا بیرتا ہو لے گا چھ ایمان را اوڑو دا جگڑی بای با قیامت نہ پمر خلاصے گیا ہونا ہوٹول برازے بیا نہ فمن ازلم ممن کذب علی اللہ وکذب بالصدق فسوق دے لوی ظالم دا اغا چانا چ دروغ کری پ اللہ بانی او یا دروغ جنا گنی رشتنی خبر جہاد توحید خبر وکذب بالصدق او وکذب بالتوحید وکتاب اللہ صدق نہ مراد توحید دے او اللہ کتاب بدی سیاق و سباق تھی اصل خود صدق رشتہ ہو تو بھائی مانا عام ادا خود توحید آیا رشتے پر جہنم کے زید و شدل و کافر و پارا او اغا کس کے راغل بھی پر رشتے نہیں خبر بانے یعنی پر قرآن بانے دار اشارہ دا نبی علیہ السلام تر کہ نبی علیہ السلام راغل اللہ دے جانب نا ہاں خود قرآن سر راغل دے قرآن ور سر دے اور توحید یہ روڑے دے توحید بھی آنے دا توحید دا مسئلے دا پار راغلے دا پچھ لاس نہ دے راغلے دک لاس راغلے قرآن ور سرد ہے توحید ور سرد ہے واللذی او حغا انسان جو راغلے دے پر رشتنی خبر باندے او تصدیق کرے دے در رشتنی خبر ایمانی پہ امرہ وڑے دے دانا چه نور و تویی چه دارشتینی خبر امانه پا خپلی نده منلی نا خپلی منلی ده نو دا کسان پرزگار دی دا پرزگار سری نه خدا ده چه ملتم رشتیا وی او چه سوک و تا رشتیا وی نو دی منی دا دا متقی نه خدا نشته دی دا پارا اغس جدی غاری در رب دربار کی او دا جزا دا مخلصی نو دا چھے لڑی کی اللہ پاک دا دینا اغناکار اعمال چی دی کریو انہیں بخن ورکو کی او بدلہ ورکی دیتا او ورکی دیتا اجر دا دی دا اغی خیستاو کارونو چی دی بکول آیا ندے اللہ کافی دا خپل بندہ دا امداد دا پارا کافی دے بلا ہاں کافی دے او دی یریتا دا اغی خدایانو نا چی سوا اللہ نا دی دلات و دمنات نہ یری او نن زمانہ کی دے پیر بابا نہ یری او دے کاکا صاحب نہ یری او دے سواد صاحب نہ یری او دے داتا صاحب نہ یری او دے معین الدین اجمیری نہ یری کہ دا بابا گان دی او دا زبرگان دی او تو وائی چی دی سے نشی کولے دا بتاتا دیر نقصان و رسائی او دا بدر تا آزارو کی او ویچ دا دا باباگانو آزار وحلے دے دا خبری خلق کئی کتے نو رسول اللہ تبی ام دا دے جی زمون دا خدایان دا اولیاء دی دا لول نیکان خلق دی دا اللہ دا قرب ذریعہ دا بدی سرے اللہ تا نجدی کی او دا اللہ تا دا نجدی کت وسیلہ دا او تے نمانی نتا تا و تکرہ رسی آزار بہو ہے اغیت اشارہ دا وَيُخَوِفُونَكَ بِالَّذِينَ مِن دُونِهِ او سوک چو اللہ گمراہ کی نبوی اغدا پارا ہی سوک ہدایت کا ان کے یعنی پنے غلار روانہ ان کے وَمَنْ يَحْدِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُدِلْ عَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيزٍ زِنْتِقَام آیا ندی اللہ بی عزیز زورور غالب عزیز مانا غالب زنتقام بدل آغستن کی مشرکاؤں نے بدل بواق نہ بدل آغستن مانا دے زو عذاب شدید دا اللہ پاک انتقام چھ دے اغا عذاب توئی نو گویا دا عذاب خاوندے عذاب ورکی وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلْ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ هُنَّ مُمْسِكَاتُ رَحْمَتِهِ قُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ عَلَيْهِ يَتَوَكَّلُ الْمُتَوَكِّلُونَ تاسو چې تا نه مدد غواړی اواز کوي تدعون من دون الله نو کما ته الله تکلیف رسوي نو هغه لري کولې نشي او که رحمت رسوي نو دی بندولې نشي ما د پار الله کافي زما وسیله زما دا ایمان او عمل ده قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل اے زما قوم عمل کوئے پا خپلا طریقہ دا عمل کوئے پا خپلا طریقہ پس زرد چی پوئی بشے چی دا چا طریقہ غورا وا اغا سوکو پس زرد چی پوئی بشے چی سوک دے چی راضی پا غیبن عذاب چی رسوا کئی اغی لرا او نازلی گی پا غیبن عذاب مقیم دائمین بے شک مون نازل کرے دے پتا بنی کتاب دا خلق دا پارا بالحق پا حکمت سر نو سوک چی ہدایت ممی دے زان دا پارا ممی او سوک چی گمراہ شی نو گمراہ کی گی پا زان باندی او نئی تو پا غیبا نی کارساز ہو اللہ یتوفل انفس حین موتها دا مرگ یو نظیر بیانی چی دا تاسو چی ادکی گئے نو دا مرگ یو نخرگ اودی شے بیا ویخ شے دادا سے دے لکا چھ مر شے بیا جندی شے نو دارنگی دا قبر نبا اللہ پاک بیا پاس سی دا سناشنا خبر خون دا دنیا کے داغی یو نظیر موجود دے دا خوبی یو نظیر دے اللہ پاک قبض کئی روحونا اخلی ساک ساگانے اور روحنا اخلی بوقت مرگ دلی روح نفسنوں کی آہ بیر تبیا داخلی گنا واللتی او اللہ پاک قبض کئی روحنا دا اغی روحنا چہالا مریشوی نہیں پا حالت خوب کی نو ایسار کی اغا روح چہ فیصلہ کری پا غید مرگ نو بس پودو کی مرشی اسا اوزی او دا غسی او دا پاتی سی او اولی گی راپری گی بل روح نیتی مقرر پوری یعنی دا خوب نبیدار شی یقینا پدے کی نخی دی اغا قوم دا پارا چی فکر کئی صاحب دا مدارک علامہ نصفی لکھلی دی کہ لکل انسان نفسان لکل انسان نفسان احدهما نفس الحیات وهي التي تفارقه عند الموت فتزول بزوالها النفس فتزول بزوالها النفس والاخرى نفس التمييز والاخرى نفس التمييز وهي التي تفارقه اذا نام وهو بعد النوم يتنفس تفسير مدارك علامه النسفي رحمه الله تبارك وتعالى وهي هر انسان کی دو نفس دی یوتا نفس الحیات وی نفس دا جون شدیتا روح حیوانی ہم وی دا دا مرد پا وقت جدا کی او چی دا دا بدن نا اوزی نبی آدھا آغی پا وطو سر ساوم اوزی او سر ملشی نا اندامونا کار کئی او نا عقل کار کئی او نستر کی کار کئی او نہ غگونا کار کئی اگے تو بیا مرے وہ نکلے جو خوب کی تیا روح واخلی اب دیم نفس تمیز دے اگر نفس ہے کہ پاغیبانی انسان ادراک کئی اور تمیز کئی اور داغی پوجہ انسان کی شعور موجود ہے. شعور و تمیز و ادراک دا نفس تمیز دا شعور و ادراک دا نفس دا خوب پا حالت کی جدا سے اور ذکر سڑے دا خوب پا حالت کی نہ پوئی گی شعور و تمیز پکی نہیں اور قوت دا ادراک معطل شی معطل شی ومنس کی وقفہ راشی اور تعطل پکی اسی اور چی وخشی نبیا تمیز موجودی اور ادراک موجودی اور شعور موجودی داد و نفس دی آیا دی نیولی دی سوا دا اللہ نے سفارشان او آیا کہ تاسو سفارشان نیسے اگرچہ حقی اختیار نہ لری دے سشی او نہ پوئی گی او آیا اللہ دا پار دے شفاعت ٹول یعنی دا اللہ پہ اختیار کے دے کہ چالا اجازہ ورکی او چالا نہ ورکی شتے دا اللہ دا پارا بادشاہی دا آسمانونو او دا زمکی او بیا ام دی اللہ تا بتا سو پرا گرزول شئی او سو وقت کے ذکر اسی دا اللہ پاک یوازی یعنی دا توحید ذکر اسی چے دیو اللہ عبادت کوئے دا بالمکوئے یوازی دا اللہ تا را مدد شوئے بل چاہتا را مدد شموئے یوازی دا اللہ پنم منخت ورکوئے دا بل چاہ پنم مور کوئے دا تول توحید مسئلی دی کہ نا ذکر رشید اللہ پاک یوازی اس معزت قلوب اللذین نفرت کی ظلم دا اغ خلق چی ایمان پا آخرت نہ دے رہا ہو اس معزت مانا نفرت قلوبهم واستکبرت تفسیر ابن جریر او سو وقت چی ذکر اسی دا اغی خدایانو چی سوا دا اللہ ندی دیدی نور و آلیہو باطلو ذکر اسی نو اچانک دا مشرکین خوشا لئی مشرکانت تقریر بنی خوشا لئی او دا توحید پا موضوع تقریر بنی خپئی او آیا کہ یا اللہ پیدا کرو ان کے لاسمانوں نے دزمکو چا عالم پپٹو پخکارو امتبا فیصلہ کئی پا مابین دا بندگان وخبلو کی پا اغا خبرہ کی چکم کی دی اختلاف کئی او کا حاصل شی ظالمانو تا اغا سچ زمکا کی دی طول او پا مثل دی ورسرانو کی دی بور کی دیدی طولو سی زنو لسخت عذاب پا بدل کے او اخکارا با شدید پارا دا اللہ دا جانبنا اغا عذاب شدید آغی گمان نکو او اخکارا با شدیدتا اغا ناکارا کارونا شدید کریو او راگیر بکی دی لرا اغا عذاب شدید بور پر ٹوکی کولی او سو وقت کے چورا سی انسان دا سا تکلیف ندے آواز کئی منگتا او چی سو وقت کے بدل کو منگ دا تکلیف نعمت منی دا خپل جانبنا ندے وائی چی بے شک دا نعمت را کرے شوئے دے ماتا علا علم دا وجد علمنا ما سر دیق اللہ تا علم ہو چی زو اہل مددی نعمت ہو او زو نصیب دار ما او دی اہل ما چی بما دی احسانوش او آغا مخ کی مصیبت چی تیر شوئے او آغا بیا ایر کی بلکہ دا خو آزمائش دے دا چی مصیبت میں لری کو او نعمت میں در کو او تو ہے چیزا ذکر راکو چی اللہ پاک تا علم دے چیزا اہل ما علا علمین سرد علم دا اللہ نا چی اللہ تا علم دے چیزا اہل ما دا تا غلط وئی دا دا اللہ دے جانب نا ازمائش دے پتا بنے چی صبر کئی شکر ادا کئی او کنا ادا کئی او تو ہے چیزا اہل ما کله خو الله تعالی خپل نعمتونه په خپل باغیانو بندگانو له ور کوي او هغه له زیات ور کوي لپاره د دې چې امتحان اخلي چې شکر ادا کوي او نه ادا کوي د دنیا د نعمتونو او د دنیا د خوشحالی چې چا ته ډیر ور کړی شي نو دا د دې نخه نه ده چې دا نیک سړی دی او د دنیا مصیبتونه او تکلیفونه او سختۍ چې په چا باندې ډېرې راشي نو دا د دې نخه نه ده چې دی جو ناکاره سړی دی کله ناکاره وي او په هغې خوشحالۍ راشي او کله نیک وي او په هغې مصیبتونه راشي دا امتحان او ازمایش میدان دی او د نیکۍ او د بدۍ معیار دا ایمان او عمل دی سختۍ او خوشحالۍ دا د نیکۍ او د بدۍ نښې نه دي دا مطلب د دې آیتونو دی ولیکن اکثرهم لا یعلمون بے شک داسې خبره هغې خلقو کړې وه چې دینه مخکې تیر شوي دي لرې کړې نه وه د دینه دا عذاب ما کانو یکسبون هغه کارونو چې دی به کول نو رسېدلي وو دې ته هغه ناکاره کارونه هغه بد کارونه چې دی کړي وو هغه ورته رسېدلي وو یعنې د هغه سزا ورته رسېدلې وه او هغه کسان چې ظلم یې کړی دی د دې کسانو نه نو زر ده چې اوبه رسي دې ته هغه بد کارونه چې دی کړي دي او نه به وي دي عاجز کوونکي او کمزوری کوونکي وي الله لرا الله څوک کمزوری کولی خو نه شي آیا نه پوهېږي چې الله فراخي روزي هغه چا ته چې اراده وشي او تنګۍ روزي د هغه چا دپاره چې اراده یې وشي یقینا په دې کې نښې دي د هغه قوم دپاره چې ایمان راوړي ووایه ای زما هغه بندګانو چې تاسو په ځان زیاتی کړی دی مه نا امیده کېږئ د رحمت د الله نه الله پاک بخي ټول ګناهونه خو چې توبه وباسئ دلته مراد دا ده چې ان الله یغفر الذنوب جميعا بالتوبه شرکم بخی کفرم بخی خود توبه و باسی او چه بل آیت کے وئی چه شرک نبخی او دل توی طول بخی نو مطلب ادار ہے چه طول گناہون بخی سرد شرک و دا کفر نا خود توبه و باسی او بل آیت کے وئی چه شرک نبخی کفر نبخی نو اغا علا چه بے توبی مرشی نو بیاد آغی شرک دا کفر نا دا خطا گناہون دا بخن امید شتا لیکن ده شرک و ده کفر ده بخنی امید نشتا کبی توبه مرشی اکا توبه و باسی نو شرکم بخی انہو هو الغفور و رحیم اور آو گرده اخبر ربطا او تابی شید آغا ده حکم مخ که دینا چرا شی تاسو تا عذاب او بیا با مدد نشی کولی تاسو سر او تابیداری او کہ دا اغا خیستا کتاب چې نازل شوی دی تاسو ته دا جانب دا رب ستاسو دا دی تابیش ہے دا دیر خیستا کتاب دی مخ کی دا دینا چرا سی تاسو تا عذاب نا ساپا او تاسو با نپوئی گئے ان تقولا دا عطف دے پا مخ کی ان یاتی کم بنا عطف دنے خو بدل دے ترکیب کے بدل دے یعنی مخ کی دی دینا چه وای با یو نفس چه های افسوس دے پا کوتا ہے زمان با دی فی جنب اللہ فی حق اللہ پا بارا دا حق دا اللہ کی چه دا اللہ دا حق با ادا کولو که ما دیرا کوتا ہی کرے وا تفریط وی کوتا ہے تا کمے تا ما دیر کمے کرے وا کوتا ہی میں کرے وا تفریط میں کرے وا تفریط کوتا ہے تا وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ او بے شک ازوما دا ٹوکے کون کو نہ او یا مخید دینا چوائی با یو نفس او کا اللہ پاک ما تا ہدایت کرے وے نزبا دے پرزگارانو نو او یا وائی با سوق کے چوئی نی عذاب کاش چو ما دا پارا حاصل شوئے ما تا یو ذل تلل دنیا تا جزے شوئے دنے کانو نو بلکی راغلی دی تا تا زما آیتونا او تا دا دروغ جن اگنل او زان دی غٹ اگنل او تایی دا کافرانو او پر روز د قیامت کې وګوري هغه کسان چې په الله دروغ تړلی وو چې مخونه د دیبه تک تورې آیا نشته په جهنم کې زید استوګنی د تکبر کوونکو د پاره او نجات باور کی الله هغه کسان او تا چې دی یریدل بمفازتهم په سبب د کامیابی د دی باندې چې نبر سیدی کا عذاب او نبدی غمجن کیږي الله پیدا کوون کې د ارشیز دے او د په ارش باندې نگران دے او نگاهبان دے اند ارشی اختیار مند دے دے اللہ دا پارا کنجیانی دا آسمانون او دا زمکو یعنی اختیارات دا آسمانون او دا زمکو او حقا کسان چه انکار کرے دے حقی دا اللہ دا آیتونونا نو دا کسان چی دی امدی تاوانیان دی او آیا سوا دا اللہ نا حکم کوئے تاسو ماتا چه عبادتی حکم اے جاہلانو تاسو ما تا دا وینا کوئے چیز دا غیر اللہ عبادتکم دا خودیر لوی جہالت دے تا خودیر غر جاہلانی ہے او حال دا دے چی ما تا ہو وحی شوی دا ایلے کتا تا و آغی خلق پیغمبرانو تا چستان مخ کی تیر شوی دی دا دی مسئلی چی البتا که شریک کرل تاسو دا اللہ سر بل سوک شریک کتا دا اللہ سر بل سوک مخام خوابا برباد شی نیکے استا او تبا شید تاوانیانو نا بلکه دیو الله عبادت کوا او شد شکر گزارانو نا او دا دی چه شرک کئی نو تعظیم نده کرے دی دا اللہ پاک پا صحیح تعظیم کولو سرا ما عظم اللہ حق تال عظمتی اذا عبدو معاہو غیرہو امام قرطبی دوما قدر الله حق قدره تفسیر کئی کہ قال المبرد ما عظم الله حق عظمته اذا عبدوا معه غيره قال المبرد ما عظم الله حق عظمته اذا عبدوا معه غيره تفسیر قرطبی وی مبرد نحوی وی جدید اللہ تعظیم ندے کرے پرشتنی تعظیم کولو سرا کل چدید اللہ سرا دبلچا عبادت کئی ندا دبلچا عبادت دا اللہ دا عبادت سرا شریک ول داد اللہ پاک توہین دے داد دید اللہ صحیح تعظیم ندے کرے عظم کا ٹولا یو موٹے دا اللہ پاک بھئی دا قیامت پر اس او آسمانون با متویاتم بی یمینی ران غختی شوی بھئی پخی لاس دا اللہ سر او دا اللہ دوارا لاسو نخی دی کین لاس دا اللہ نشتا او پاک دے اللہ شریکانونا او لوی دے دا اغی خدایانونا تدی شریکی دا اللہ سر او پوکے بوشی پش پیلی کی نو بے ہوش بشی یعنی مر بشی سوک چا اسمانون کی دی او سوک پزمکہ کی دی سوا دا اغینا چا اللہ ارادہ کری او بیا با پوکے اسی پش پیلی کی پا دویم زل او پا دی مز کی بس وقفی اللہ تا علم دے چا مز کی بس مرا فاصلی سمرا وقفہ بھئی بیا با شپیلی کی دویم زل آواز اوشی بیا با پوکے اوشی پا شپیلی کی پا دویم زل نو اچانک دا خلق با اولاری یو بل تا بگونی اموازان محشر تا بروانی تفسیر ابن کثیر کے سورة الانعام کی جو کمزے کے دے نفخ سور ذکر دے التا حدیث السور نقل کرے دے اگد حدیث دیدے کہ نا دے سورہ انعام پا آیت کے فی یقول ملک الموت یا رب قد مات اهل السماوات والارض الا من شئت فيقول الرب يقول ملك الموت يا رب قد مات اهل السماوات والارض الا من شئت فيقول الرب وهو اعلم بمن بقي من بقي فيقول يا ربي بقيت انت الحي الذي لا يموت وبقيت حملة العرش وبقي جبرائيل وميكائيل وبقيت انا ملك الموت بوي چکلش پیدی کی آوازو کی نو ملک الموت بوائی چه اے ربا آسمانونو ازمکی والا ټول خلق مرشو آسمانو والا ام مرشو سوا دا اغی خلقنا چستا اراده دا چه اغی دلا نمری نو اللہ بوائی او حال دا دے چه اللہ خپوئی گی چه سوک پاتی دی خو سرد آغی نا تفوس بو کی اے ملک الموتا پاتے سوک دی تچوے چے من شیطا پاتے دی نو دا من شیطا سوک دی سوک پاتے سوئی دی نو ملک الموت بو وی چے اے ربا یو خطا پاتے چے ہمیشہ جندے او نمرے یو خطا پاتے نو یو خطا دی من شیطا مصداق ستا ذات دے ادیم حملت العرش فرشتے پاتے دی حاملین عرش چلے عرش دلانے اولاد دی اور عرش پا خپل سرون اچت کرے اغا فرشتے لا جندی دی اول جبریل او میکائیل پاتے دے دی لا ندی مرو ندی مرشوی اول زب اخفل لا جندے ملک الموت وقی تو انا ندا دے من شیطا خود دینا بعد با بیادا ٹول مریشی دینا بعد با ٹول مری گیا ملک الموت با مری او جبریل و میکائیل با ہم مری او سوا دا ذات نباری تعالی نا بیا با یواز اللہ پاتش و اشرقت الارض بنور ربها اوبا زلیگی زمکا پا نور در رب اخبر یعنی دا اللہ پا تجلیات با دے او عمل نامی با کی خودشی او پیغمبران او گواہان با حاضر کریشی سچا تبلیغ کرے او لاتول گواہان دی او فیصلہ با اسی جدی پا منز کے پا حق سرا او پا دی بنی با ظلم نشی کولے او پورا باور کرے سی ار یو نفس تا بدلہ دا اغا عمل چا اغی کرے و اللہ خب ہوئی گی پا اغا کارونو چا دیئے کئی او روان با کرے سی اغا کسان چا انکار اکرے و دا توحید نا جہنم تا دلی دلی الى جہنم زمرا زمر جمع دا زمرتن دا دلی دلی ذکر جی دا کافرانو خو دیر دلی گی دی دا کمیونس روان دی دا ہندوان روان دی دا سکان روان دی دا یہودیان دی دا عیسائیان دی یہودیانو کی بیا دیر ڈلی دی پر عیسائیانو کی بیا دیر ڈلی دی او دا قبر پرست روان دی دا بت پرست روان دی او دا ڈلہ دا آتش پرست دا چھ دا اور عبادت میں کہو او دا نور پرست دی چھ دا نور عبادت میں کہو دا کواکب پرست دی مشرکینو گن قسمو نا دی کر او دا شمیر نا بار دی او چھ خلق قمقل شی انہو چھ کم شے پر نظر بنی خیستہ راضی بس آگی تا سجدی شروع کر بعض خلق وہی وجہ عنوان و خدایان یو کروڑ تدس دلی دی رضا ڈلی ڈلی بروانی او لیڈر بے مخ کی روانی اغب شیطان تر دے کے سوق کے راشی دی دوزخ تا او نو راشی دوزخ تا نو پرابا نشتیشی دروازے دے دوزخ ہو او آئی با دیتا خزنتها سوکی داران دے دوزخ پہرہ داران دا دوزخ فرشتے بالتا اولاری آیا نو راغلی تاسو تا رسولان ستاسو نا چھے لستلے ستاسو پا مخید آیتون دا رب ستاسو او تاسو یرولے وے دا ملاقات دا غی وزنا کہ تاسو راغلے دا دوزخ لنو چا خبر کری نوائے دی بوائی چہاں راغلی و مونگتا بغمران خو راغلی لیکن رشتہ شوے دا فیصلہ دا عذاب پا کافرانو نو بس من کافرانو منگا انکار کرے ہو کافر منکر تا ہوئی پیغمبر راغلے ہو ام منگ انکار کرے ہو نو فرشتے با ہوئی چا خدا چتا سو انکار کرے لے نو مزیستا ہو زیدہ دا قیل ادخلو ابواب جہنم خالدین فیہا او با ویلشی چا داخل چے دروازو دا جہنم کی ہمیشہ با اسے گے پا دیکھے او ناکار زید داستوگنی دا تکبر کون کو دا پر او روان بکریشی اغا کسان چی یری دلیو دا خپل ربنا او دا رب دا نافرمانی نزان ساتلیو او دا شرکنا او دا کفرنا او دا گناہنا او دا بدعاتونا زان بچ کریو لغی تا متقی وی جنت تا دلی دلی دا دلی ذکر یاد ہے چھے طول مومنان پہ یو مرتبہ کی خونے دی پیغمبران دی السابقون المقربون دی السابقون دی عام ابرار او نیکان دی او عام او نیکانوں کی بیاد درجوں کے فرق دی یو لگ سلیری ذرہ پیغمبران دی یا کم یا زیاد نظر ہر پیغمبر سے امتیان خوبی اب یاد یو پیغمبر پا امتیانو کی ام طول مومنان پا درجو کی مرتبو کی برابر خونن دی دا صحابہ کرام روان دی دا تابعین روان دی تبا تابعین روان دی دا مجاہدین روان دی دا علماء دین روان دی دا طول مومنان دی جنتیان دی خود جل جل خوبی کن کر دے چسوخ کی راشی دی جنت تا او پرانیستی او حال دارے چی پرانیستی شوی بھئی دروازی دا جنت دا مخینا او آئی با دیتا پیرداران دا جنت سلام دیوی پتاسو چی نجدیشی نو فرشتی بھئی السلام علیکم سلام دیوی بخیر راغ لے استقبال تا با اولاری لکا ملمہ چی راضی نو خلق ملمہ استقبال تو دری نو دا اللہ پاک بخبل ملمانہ گرنی لازمہ ملمانہ راغلی دی نو فرشتے بہتا درولی بھی چھ استقبالی کوئے او دروازی مخی نپرانستی شوی بھئی وفتحت نمالیمی گی مخی نپرانستی شوی بھئی تب تم فدخلوها خالد پاک وے تاسو دے شرکنا تب تم مانا دا پاک شوی وے تاسو دے شرکنا نو زید جنت تا ہمیشہ بے داد پاک و خلق و زید داد پلیت و زید او شرک پلیتی دا او مشرک دیر گندہ دے نو زیدی مشرکان دا پارا پا جنت کی زید نشت پاک زید پاک و خلق دا پا رہی گندہ زید گندہ و خلق دا پا رہی پلیت زید پلیت دا پا رہی مشرکان پلیت دی واحدین پاک د دوزخیانو په باره کې ویلي وو چې حتی اذا جاءوها فتحت ابوابها اغي وفتحت نده فتحت ده واو پکی نشت اغي نمعلومی کی چکل راشی نو دروازه بپرانشتیش او جنتیان بارا کی وئی چه حتی اذا جا اوها وفتحت سوخ کی چه راشی دو جنت تا او حال داده چه پرانشتیشوی بئی دروازه ده جنت نو دلتا واو ده نو فرق دا بیان شوه ده چې دا د مخ کې نه پرانشته شوی بود چې دا را روان شي نو دروازه به کلاو شي مېلمه لا لري وی او سره وته مخ کې دروازه کلاو کې لار وته برابر ده اعزاز ده پاره ما نور خو مېلمانه خو نه دی خو مجرمان دي او چې مجرم کله جیل تراشي نو دروازه وته پرانی دي چې زور شي استقبال ده پاره مخ کې نه خدي ولر او د دې لپاره مخکې نه استقبال ده حال دا دې چې پرانستی شوی وي د دې لپاره دروازې د دې نه مخکې او وای ودا جنتیان چې شکر دې دا حق الله چې رښتیا اکرم سره خپل وعده دنیا کے وعدہ کرے وقت نا کہ جنت و درکو مانو اغا منخو باوق کی ایمان را اڑے ہو جنت ہم لیزلے نا ہو اسم علی دو چا اللہ وعدہ رشتیا کرا او منگے مالکان کرو دا اغی جنت منگے مالکان کرو دا دی زمکی دا جنت نتبوع من الجنت حیث و نشا چی مونگا اسی گو پا جنت کی کم زیکی جزمون خواہ خیلی دا ہر جنتی خپل کور دمرا وسی بیج لکا لویا بادشاہی دا پس دیر خیستا بی اجر دا عمل کون کو در پارا او گوری بطا پا دی وقتی فرشتو لرا حافین من حول العرش را گیرون کی بئی عرش لرا چاپیر بوی دا عرش نا احاطہ کون کی بئی چاپیر دا عرش نا او تسبیح بوی او حمد بوی او فیصلہ بوشی دی پا منز کی پا حق سرا او بویلی شی سوک بوی فرشتی بوی اعلان بوشی فالحمدللہ رب العالمین دا اعلان بوشی او دا فرشتی بوئی چه طول صفتنا اللہ لرا دی چه رب دا طول جہانونو دے سورة المومن دا دا سور زمرنا بعد نازل دے او شپیتم نمبر دے دا نزول پا اعتبار سر او دا مکی سورت دی سورت مومن نواخلا دا سورت محمد پورے دا سورت الاحقاف دا آخر پورے دا او سورت ندی چی دیتا حوامیم سبع وائی حامیم والا سورتنا کہ تعداد او دے او دے او سورتنوں کے دا ہر سورت پا اول کے حامیم راغلے دے ندیتا آل حامیم وئی آل حامیم یعنی حامیم والا سورتنا او کلوتا حوامیم سبعوز دبی اوارو سورتنو پا بارا کے دا خبرہ ذہن نشین کہے چھ دبی ترتیب نزولی او ترتیب تلاوت یو شانت دے ہر یو سنگا چھ پا تلاوت کے بل پسے دے نه په نزول کې ماغي پسې د دې نزولي ترتیب هم یو شان دی. او دا اواره سورتونه د هجرت نه مخکې په مکه کې نازل شوي وو، او د مکې په هغه دور کې نازل شوي وو چې د توحید بیان په زور شور سره شروع وو. دین مخالفتم پا زور شور سرا شروع. او دا توحید مسئلہ دادا چا عبادت دا اللہ کوئے دا غیر اللہ مکوئے. خو پا دی حوامیم و سبعو کی دا توحید پا مسائلو کی ددی مسئلی خاص ددی مسئلی بیان زیاد شوئے دے چا غیر اللہ نا مدد مغارے غیبی مدد بل نا مغارے او غیبی مدد ما فوق الاسباب مدد بدون الاسباب مدد حصو نشی کولے سوا دا اللہ نا. ہاں دا اسباب و دلان دے خلق دیو بل مدد کئی اکول پکارم دی دنے کئے پکار ایو بل نا مدد غاریو مو اگا شرک ندے اگا دنیا عالم اسباب دے او دا اسباب و دلان دے دیو بل تعاون پکار دے ایو بل نا تعاون غختلم پکار دی بنے کہے کہ تعاون غوارا بنے کہے کہ تعاون کوا اسباب دلان دے. خو بغیر دا اسبابونا ما فوق الاسباب چا غیتا غیبی مدد وئی چا بغیبی طاقت منی مدد کولے شے چا چا سر کن فیکونی قوتی نو اغا مدد کو ان کے سوا دا اللہ نبل سوک نشتا. دا مسئلہ پر حوامین سباو کے بیان شوے دا چا غیر اللہ نا مدد مغوارا اور ہی سوک مدد نشی کو نہ سو کارساز دے نہ حاجت روا دے نہ مشکل کشا دے نہ فریاد رس دے اور نہ حاضر ناظر دے. اسباب ہونا بغیر ہی سب مدد کو ان کے نشتہ اسباب ہونا بغیر مدد کو ان کے اللہ دے. سن کے تاتا مات تقریر کرے ہو سورہ فاتحہ کے ایاک نعبد و ایاک نستعین دلی آیت دا تشریف دوران کے نو اغا تقریر تول دلی حوامیم و سباو مضمون دے او دا قرآن دا نور سورتون کیم بیان شو ذکر خطا تما ویلیو چے دا غزے کی خیز دکا او آئندہ بیا با تقاریر و حاجت نپیخی او خلاصہ میں دا تبیا دہراو کرلے نو توحید پا مسائلو کی بطور خاص دا مسئلہ پا حوامی مصباو کی بیان شوید. امام ابو عبید قاسم بن سلام المتوفا سن 224 ہجری ددیو کتاب دے فضائل القرآن پنم پیو جلد کے دے او جلد ام دمرا غٹ نہ دے. دا ابو عبید قاسم بن سلام دا امام محمد بن حسن شیبانی شاگردوں مو متقدمین نہ دے. تفسیر ابن کثیر کے ددا حوالے زیب زی راضی ندو پخفل کتاب فضائل القرآن کے چاغ چاپ شوے دے جو حدیث نقل کرے دے ابن عباس قول حدیث موقوف کہ قال ابن عباس ان لکل شیئ لبابا ولباب القرآن آل حامیم او قال الحوامیم دا ار یو سیز یو مغزوی جوہروی چاگا ٹول باقی اجزا حاغ تراگرزی او آغا سیز کے آغا مرکزی مضمونی مغزی دا ہر شی یو مغز نو دا قرآن مغز و خلاصہ آل و حامیم دی حامیم والا سورتون دی حوامیم سبعہ ذکر چی دا ٹول قرآن مغز چی دے حغا دا مسئلہ دا کہ غیبی طاقت مالک یواز اللہ دے غیبی مدد کون کے یواز اللہ دے بلنا غیبی مدد مغواڑے. دا خلاصہ دا مغز دے ٹول قرآن. لہذا باقی عبادات تم سوا دا اللہ نہ بل چاہتا مکوے چاہ سجدہ دا ورکو دا او نظر دے او نیاز دے او دارنگی بندگی او اطاعتم دا اللہ دا قانون پزے دا بل چاہ دا قانون مکوے او دا اللہ دا نظام پزے بل نظام ممنے او دا اللہ دا احکام پا مقابلہ کے دا بل چاہ پا زان نجور شوی قوانین بنے دا خپل معاملات و فیصلے مکوے خواہ انفرادی وی او که اجتماعی وی. دا طول مسائل دا دے عقیدی بنی مبنی دی چی عرص خدے کئی کارساز اغا دے غیبی طاقت مالک اغا دے غیبی مدد کو ان کے اللہ دے نو چی ہر سا اللہ کئی غیبی مدد اللہ کئی نو تو دبل چا تسجدہ والے کئی دبل چا نظام والے منے دبل چا قانون والے منے او دبل چا پنو منختہ والے ور کئی او دبل چا نہ غیبی مدد والی غواڑی نہ خود عقل خبر ہے پدی پدی بنیادی نقطہ بنے دا تمام دین مبنی ہے طول دین اسلام پر یہ خبر مبنی کہ اقتدار اعلی اللہ تا حاصل مقتدر اعلی اللہ دے غیبی طاقت مالک اللہ دے اور دا مضمون پر طول قرآن کی بیان شوئے دے دانا کہ صرف پر یہ حوامیوں کی قدری حوامیم و سبعو کی دے نور و نزیاد پر تفصیل بیان شوئے دے او دیر پر تقرار و پر اصرار بیان شوئے دے او دری حوامیم و سبعو دا اوار و سگتون و مضمون دا قیو دے او دا نازل شوی میوب البسیدی او دکل شوی میوب البسیدی دا تلاوت او دا نزول ترتیب یو دے نداد تو القرآن مغز شروع دے اسو مغز قرآن حوامیم دی. ابن عباس ویلی دا عبداللہ ابن مسعود یو بل قول دے چا اغا قولم دے فضائل القرآن دا قاسم بن سلام کی نقل شوئے دے اور تفسیر ابن کثیر ہم نقل کرے دے ٹول نقل کرے دے لیکن ما خدا تا دا اصل ماخذ کتاب حوالہ ور کرنا اصل ماخذ کتاب چاپ شوئے دے اس یہ ٹول دا اغین اخذ کرے دے کہ عبداللہ ابن مسعود وائی کہ آل حامیم دیباج القرآن حامیم والا سورتنا دا دیباج دا قرآن دا دیباج ستا وئی نو عربے کی یو دیباج ان دے یو دیباج اتن دے نو دیباج ان در اخم و کپڑی تا وئی خود دیباجتن مخ تول دیوشی مخ چا آغا مخ نا اندازہ سڑے دا آغا دا ٹول بدن لگولیش پورا پہچان و شناخت دا مخ نا کی آغی تا دیباجہ وی نو دیباجن و دیباجتن قریب قریب دی کلیو کہ تی نشتے بلکہ تیشتے دا دا طول قرآن دیباجا دا او دا قرآن دا مزامین و خلاصا دے سورتنو نا اجدہ کولے شے یو بل عالم دے مسعر بن قدام اغا مسعر بن قدام وائی کان یقال لہن العرائسو کان یقال لہن العرائسو مسعر بن قدام وی ویدی حوامیم و سبعو او حامیم و علو سورتن و تبا ناوی ویلے کی دو چرا دا قرآن ناوی دی عرائس جمع دا عروس اتن دا عروس او اغی الگ تا وی چه نمی وعده کلیوی دلها او عروس اتن ناوی تا وی چه نمی وعده شیوی جمع عرائس دا دی آل و حامیم تا وی خلق و ناوی وی دی سمت لب دا خود تشبیحات نیکنه سنت ناوی خیستای او خلق خیستا کئیمو دواده پا وقتی او دیر دا زینت خواهنده بی زینت والای او دی وقتی خلق انتظام کئی اغیطا دا ناوی دا پارا دا زینت او دا کالو دا جامو دا خپل توفیق و دا خپل وس مطابق دا قرآن پا 114 سورتونو کی دی سورتونو مثال دا ناو دے دا دیر خیستا و مزین سورتونو دی او دا سلیل دیر خوندور کئی مومن لدیر خوندور کئی موحد لدیر خوندور کئی سرے وی چی بیا بیا اولولو او موحد و توحید والاو تا دی سورتونو دا بیان پا وقت کی یو خاص قسم سرور مسرت او جوش حالت پہ مرتب کی کہ توحید والا سرے ہی اب پاتے شو منجور نہ ہو منجور بانی خود سشی اس اثر نہ کی آغا بانی خو نور و نخرو اثر وی چا غاگوری چے چا شکرانہ راوڑے دا کنے دا راوڑے تول دا اللہ کلام دے ٹول رشتنے دے دا ٹول بنیادی مضمون توحید دے لیکن دے دو سورتوں کے خاص توحید بیان شوے دے او دیر پر بار بار بیان شوے دے اب الخصوص دا مسئلہ بیان شوے دا کہ بل ہی سو کسی نشی کولے سوا دا اللہ دا عرض خدای غیبی مدد دا خدای نگوارا دا بل نمگوارا خدا غدا کستا کار بیا کئیو که نکی استا پیسا قرض ندے پورے واغا مہربان دے نو مایوس کے گا ما نامیدی مکوا مہربان دے تا تاوی غوارا زمانا نو بس غوارا تے بل نمغوارا بل اس نشی کور داد مضمون دا سورت جدی وجن دا حوامیم و سبعو زان زان لا ربط بمونگ دا بیانو لکا جی اوارو مضمون یو دے دق ربط دے دا اوارو ربط دا دے چی بجی اوارو کی یو مضمون دے چی توح چی اغدا دے چی غیر اللہ نے مدد مغوارا کول یو مضمون جدی زان لا دا ربط ضرورت نشتا او ترکیبی نزولی با ام نبیانو ترکیبی نزولی ام اغا دے چسنگلی کلی شوی دی خدا رن بنے حامیم المومن دری ترکیبی نزولی منگ بیان کو جدا دی سورہ زمر نباد نازل دے نو حوامیمی سبعا او زمر سورہ زمر و سر یو دے کن اتشو دری اتو والو مضمون یو دے او ترتیب نزولی ہم برابر دے او مضمون ہم یو دا لباب القرآن دا دا قرآن مغز دے جوہر دا قرآن دے حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز العلیم دا طول پا اول سر کی دا قرآن تعرف شوے دے جدا قرآن اللہ دے جانب نہ دے تعرف شدے چھ اوئی پی جنی چھ بنی آدم کتاب نہ لولی دا اللہ کتاب دے تنزیل دے چھ دا مسئلہ دے بھی آپ پر ذہن کی خکی نی چھ دا دا اغا کتاب مسئلہ جدا قومن چھ برا نہ راغلے دے تعرف اکڑے دے دا اوارو پاول کی دا قرآن تعرف او حامیم اللہ عالم بی مرادی ہی اللہ عالم دے پخ پل مراد بنے پلی حرف میں او کې دې شي چې اشاره د الله اسماء ته وي، ح اشاره رحمان رحیم ته وي، میم اشاره مجید ته، مالک ته، ملک ته، د الله نمونه دی، الله نمونه. حامیم تنزیل الکتاب من الله العظیم، نازل شوی کتاب دے اللہ دے جانب نا چه غالب دے پویدن کے دے بخون کے دے گناہ دے قبل ان کے دے توبے دے سخت عذاب والا دے طاقت والا دے زد طول خاوند طاقت دے لا الہ الا ہو نشتے بل کارساز سواد اللہ نا نشتے بل اختیار مند دے نفع نقصان سواد اللہ نا امدی اللہ تبا راگر زدلوی جگر نہ کید اللہ دا آیتن مبارک کی مگر اغا کسان کے کافر شوی دی پس ندی دوکا کئی تالرا گرزدر لدی پخاریو کے درغجن گرن لیو مخید دینا قوم دنو علیہ السلام والاحزاب و اونورو قومونو رشت دینا او ارادہ کروا ار یو امت دخل رسول مبارک کے چونی سی دا رسول او جگر اے کروا پا درغجنو خدایانو باندے پا درغجنو خبرو باندے بالباطل بالقول الباطل دا حق با مقابلہ کی با دروغ وی دید پارا چی دی اخویی دا باطل پا ذریعہ بانی حق لارا نپس انی ول پس دیولی افغد وی اگورا سرنگی و عذاب زمان دارنگ رشتی آشوی و حکم دا رب ستا پا آغی خلقو چی کافر شوی دی جشتی دی دا پارا چی بے شک دی خامدان دا اور دی اغا فرشتی چو چطی عرش او اغا فرشتی چی چاپیر دا عرش ندی یعنی اغا چی دا عرش دلان دی دی او اغا چی چاپیر دی نو دا پٹول فرشتوں کی اچتے فرشتی دی او اللہ تا دیر مقربین فرشتی دی دیم پاکوال بیانی سرد حمد رب اخفلنا و ایمان روڑی پا اللہ پاک مندی او بخن غواری دا اغی خلقو دا پارنچ ایمان روڑے دے او آئی اے ربا زمونگا فراخ دے پاری او سید بند رحمت ستا او علم ستا پس بخن اوکا اغی خلقو تا چی دی توبہ استلزل شرکنا او تابداری کردہ ستا دلارے او روان شوی دی ستا پلار باندے او اس ساتا دی دا عذاب دا دوزخ دا اے زمونگ ربا او داخل کا دی پا باغون دا ہمیشوالی کی چو وعدہ کردہ تا دی سرا او اغا کسانم داخل کا چو لائق دا داخل دوی دی دا پلارانونا او دی دا خضونا او دی دا اولادنا بیشکم تا غالبی او حکمت والے او اس ساتا دی دا سختو دا قیامتنا دلتا سیئاتنا عذابونا مراد دی وقیهم السیئات او اسا تا دی السیئاتو دا سختو دا قیامتنا او حاغا سوک چتے اسا تے دا سختو دا قیامتنا پا دا غروز کی نتا رحمو کو پاغے لوی رحم امدار قیامت کی گنا جس سرے دا سختو نا بچ او دا لوی کامیابی دا بے شک آغا کسان چے انکار کرے دے آواز بکولشی اغیتا چے البتا غصہ دا اللہ پاک تاسو تا دیر لویا دا دا غصی استاسو نا دا خپل ځان سره دی با ځان تا با غصی گی نا چه ماولی شر دا ایمان نو راوڑے ځان تا با غصی نو اللہ با وی چه تاسو ځان تا چه سمرا غصی نو زد تاسو تا پا دا غینا زیاد غصی ذکر تاسو زمان نافرمانی کرے و شرک کرے او آغا غصہ زد تاسو تا پسے ایمان اسے خو پا ہر گناہ اللہ غصہ کی گی پا ہر یو شرک منی غصہ کی گی لیکن دلتا دی شرک پا قسمونو کی یو خاص قسم ذکر شوئے دی چی پا آگی دیر غصہ کی گی اکم قسم دے چی اغبر تبیرہ مدد شاہ پا جی دیر غصہ کی گی ایز پا اغا وقت کی چی تاسو بلیلے شوئے ایمان تا او تاسو با انکار کرو دی با وی اے زمونگ ربا تا مرگ راوستو مونگ بنی دوزالا او جن دی راوستو دوزالا زمونگ اقرار اوکو پخپلو گناہونو نو آیشتے وطو تا وطو دا پارس لارا ذالکم دا عذاب تاسو دا پارا پا سبب دلیرے چی سوخ کی چی آواز بکولشو اللہ پاک تا یوازی دا مدد دا پارا تاسو میں انکار کرو او که شریک بکرے شو دا اللہ پاک سره دا بلسو کو او دا وسر بلن بم مدد گوختو دا اللہ نا ہم دا بلن دا دوارو نا بگوختو نو تاسو با ایمان روڑو او یقین با اکو چاہاں دا خبر تارشتیا ہو کرن تاسو دا سے مزاج خراب شوے ہو چه شرک در بنی دیر خلق دو او خالص توحید نستاسو نفرت. فالحکم للہ العلی الکبیر، علی الکبیر، فالحکم للہ العلی الکبیر، پس طول اختیار نن اللہ دا پارا دے چھے لوئی دے ذات داغی اور لوئی دے شان داغی. اللہ اگا ذات دے چھے خی تاسو تا اخپلی نخی او نازلی تاسو دا پارا دے وریدو نا خوراکو دی باران تے خوراکو اے مجازن، ذکر چھے باران سبب دا خوراک دے. وما یتذکر الا من ینیب، او نصیت نقبلی اگر اگر کسان چھے رجوع کئی حق تا. نو پس آوازو کہ اللہ پاک تا چھ خالص کون کیے اللہ دا پارا خپل عبادتو، یعنی خپل آوازو. دلتا الدین نا عبادت مراد دے و عبادت نا دعا مراد دا، قرینہ پیسا دا، قرینہ دا چھ مخ کے فدع اللہ دے، فدع اللہ مخلصین له الدعاء، فدع اللہ مخلصین له الدعاء. دین خو عبادت تا وئی، خود عبادت خو گر قسمون دین، یو قسم دا عبادت دعا دا، الدعاء مخ العباده، یو قسم خدا دے. او دلتا بحث پا دے کے دے بخی فعبدون نے بلکہ فدعو دے. او دعا کو مدد گختو تا وی، بس آوازو کہ اللہ تا دا مدد دا پارا چی خالص کون کیے اللہ دا پارا دا دعا، خالص دعا دا اللہ نہ ہو کہ دا غیر اللہ نہ دعا مکوئے. اگر چی خفا دی پا دے بنے کافران آغی بنی خود شرک خبر خلگی، اوچا تو درجو والا دے او مالک دا عرش دے او نازلی وحی پا خپل حکم بانی پا اغا چاش ارادہ اوشی. دلتا روح نا وحی مراد دا، یلقی روحا یعنی ینزل الوحی، یلقی روحا ینزل الوحی، نازلی وحی پا خپل حکم بانی پا اغا چاش ارادہ اوشی. وحی تا روح پا قرآن کے ویلی شوی دی پا بلزے کے، پا کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. نو دا اللہ سمرہ کتابونا چے نازل شوی دی پا پیغمبرانو، یواز قرآن نا، سمرہ آسمانی کتابونا چے پا پیغمبرانو انبیاءو میں نازل شوی دی، اگر طول روح دے اطول کتابون تا روح ہوئی. لینذر یوم الطلاق، دیدا پارا چی خبر کی دا پیغمبرو، او اللہ پاک خبر کی دے پیغمبرانو پا ذریعہ دروز دا ملاقات نا. یوم الطلاق پا تیسرا، تیسرا طلاق معنی ملاقات. یوم هم بارزونا، پا اغرز کی جدی بخکاروی اللہ تا، او پت با نئی پا اللہ بانی دے دین سے شے، او وائی بچی دے چا بات شایی دے ننرزی جواب باور کریشی چی دا اللہ دا پارا دے چی اغا یواز دے او القهار دیر غالب دے. نن رضی با بدلہ ورکولے کی کہ ہر نفس دا اغا عمل چی دکڑی ہوئی یا ظلم بنی پا نن رضی کی، بے شک اللہ پاک ذر حساب کون کے دے. خبر کا دی در راتن کے وزے نم سو وقت کی چی زون نبا مرے سروی، یا دیر تن بی خلق کازمینہ، کازمینہ پتون کی بھئی غم لرا، یعنی دیر غم جن بھئی. او نبوی دا ظالمان دا پارا پدا غرص کی حسیو سرگرم دوستو، حمیم خو گرم تا وئی، خودل تا مراد دے سرگرم دوستو چی ددد دوست ہے کہ سرگرمی کئی یا دے بچکولو کوشش کئی. نو کافر دا پارا دوستان قیامت کی نشتا، او نا سفارشی چی دا آغا خبر امن لیشی. عالم دے اللہ تعالیٰ پا خیانت دسترگو بانی اپا آغا سے چی پٹی سینے، و اللہ پاک فیصلہ برقی پا حق سرہ، و آغا کسان چی آواز کی دی آغی تا سوا دا اللہ پاک نا آغی فیصلہ نشی کولے دے اس یو سیزو. او اللہ پاک امدہ اللہ اوریدن کے امینہ دے. آیا دی نگر جی پا زمکہ کی چی او گوری سرنگی و انجام دا آغی خلقو چی تیر شوی دی مخی دے دینا، او آغی سخت دے دینا پا قوت کے، و آثارن فی الارض پا نخو کے، یعنی پا سامانونو کے، فی الارض پا زمکہ کے، ننیولی دی اللہ پاک دا گناہون پا وجہ، او ندے نو دی دا پار دا اللہ دا عذاب نحس وقت بچ کون کے. وما کان لہم من اللہ من واق، یعنی من عذاب اللہ من واق، حس وقت بچ کون کے، من استغراقیہ دا او واقع مانا وقایت نہ مشتق دے، او وقایت مانا حفاظت، اس سوگ حفاظت کو ان کے یعنی اس سوگ بچ کو ان کے، واقع وقایت نہ دے، وقایت مانا حفاظت دا پا سبب دلی چدیتا با پیغمبران راتل پا دلیلون سلام انکار کرے او دین و نیولی او دی اللہ پاک بے شک اللہ پاک چلے طاقتور دے او سخت عذاب والا دے، او بے شک امونگا لے گلے او موسیٰ علیہ السلام دخل و نخو سرا او اخکار دلیل سرا فرعون تا و حامان تا و قارون تا ندری وارو ویلیو چدا خو جادوگر دے او غرد در جن دے، بس ارکل چراغ دیتا حق زمون دا جانبنا نو حقیوی چی مرک زامن دا اغی کسانو چی مان روڑے دے دا موسیٰ سرا او جندے پریگی دے تاسو لونا دی او نو فریب دا کافرانو مگر پا گمراہ ہے کی مگر پا تباہ ہے کی، فرعون اوی چی پری دے ما چی قتل کم موسیٰ او دے دی آوازو کی خپل رب تا چی ما نے اخلاص کی لیری نتولی وجنی جرم اسے دے نجرم خی لیری گم چی بدل بکی دے دینکم نظام دے جون ستاسو دے فرعون چی کم نظام دے جون دے مشرکانے نظام دے ظالمانے نظام دے استبدادی او موروثی بادشاہت نظام دے دا بدلول غواری دا نظام بدلی زمونگا او خبر دا صحیح ہو اگر پوشوے ہو ذکر چی موسیٰ علیہ السلام خود نظام دا تبدیلے دا پار راغلے ہو ذاتی دشمنی خدا غد چا سره نو خدا نظام خوخ نو او دا نظام دا شرک او یا زی یریگم چه بدل بکی دے دینکم حکومت ستاسو دا دوارا معنی جوری گی حافظ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر کے معنی کئی یخشا فرعون ان یضل موسی الناس یخشا فرعون ان یضل موسی الناس ویغیر رسومهم وعاداتهم تفسیر ابن کثیر فرعون یری گلے ہو کہ موسیٰ علیہ السلام بخلق دا فرعون نہ گمراہان کی او دا فرعون نہ بے واڑی او دی رسمنا او عادتنا با دا فرعونیانو ختم کی دا رسمنا او عادتنا دا قوانین دا فرعون مراد دی فرعونی رواجنا فرعونی عادتنا فرعونی قوانین فرعون ازم دا فرعون نظام بدلو الغوی او دتا اغا خپل نظام خوخو او دین نظام تا ام بئی طریقی دا جون تا ام بئی رسم و عادت تا ام بئی رسوم و عادات او نظام یو مطلب دے ابن کثیر دا مانا کرے او دین نظام تا ام بئی طریقی دا جون تا او روح المعانی دا مانا ہم کرے دا کہ انی اخاف ان یغیر سلطانکم سلطانکم انی اخاف ان یغیر سلطانکم دا دینکم معنی اکلا سلطانکم روح المعنی والا زیریگم کہ بدل بکی استاس حکومت تختار الغواری حکومت بدل الغواری او پا مصر من یخفل قبضک الغواری نو لہذا وجن میں او دا فرعون پا قانون کی خصو انصاف ہونا ما شمانا و وجلنو آقید سا پرواخ نا خود درندو درندگی نظام بادشاہت نظام خود ظالمانہ نظامی دری وجنه حضرت عمر فاروق و مرګرو توی چې تاسو زما جایزه اخلی چې زکه ته بادشاہ جوړ شوی نه ما فما کې زده بادشاہ خودن نه راغلی بادشاہ خو دای چې سه خوخه راضی و داغه سه خوخه یغه قانون داغه وینا قانون نو یریګم چې زمونږه حکومت ختمه یا یریګم زمونږ نظام ختمه ای لہذا ما پریدی درباریان و توئی او اجازه راکه چې زی وجنم لکه نن زمانہ کی تحفظ امن عامه آرڈیننس یا دری قسم قوانین حکومتونه جاری کړي نو سړی لا جرم کړی نه دی خو خطره ده چې جرم به وکړي نو د مخکې نه ولا سزا ورکړي چې دا جرم دی ونه کړی شي او انسدادی قوانین جاری کړي چې جرائم لا کړي نه دي خو چې د جرائمو د صادرېدو خطره ده نو د خطرې پیش نظر مخکې نه انسدادی تدابیر اختیار کړي د دې قسم قوانینو ته انسدادی قوانین وایي کہ تحفظ امن عامہ و فلان و فلان و فلان دا اصل کی تحفظ فرعون قوا آرڈیننس ہو تحفظ امن عامہ آرڈیننس نہ ہو تحفظ فرعون آرڈیننس ہو اور تحفظ فرعونزم د فرعونی قانون او د نظام د تحفظ د پاره آرڈیننس نافذ کو او هغه آرڈر دا نافذ کو چې زی وجنما عمر خود الله په اختیار کې او د پلاس کې هو نه نتیجه دا شو چې د دریاب کې غرق شو موسی علیه السلام ژوندی پاتې شو په خپل ټیم وفات شو خود خو آرڈیننس نافذ کړی نو حکم یې کړی ډېر کسان احکام نافذ کی د مرګ وا اگر سڑی تا مرگ سزا ور نکلی موسیٰ علیہ السلام اوئے کہ زخو پناہ غارم دخپل رب اوستاس و رب در شر دا ہر تکبر کو ان کی نچ ایمان نہ راوڑی پر از دا حساب پس موسیٰ علیہ السلام جواب کہ دا اللہ تعالیٰ نا سوالو کو چی دلی نما اوسا تھا اگر اللہ پناہ وغوخت دای اونوی چې زبا دا حکم او زبا دا حکم ما سره دومره ډله دا او زبا ستا تخته واړو ما دا به حکم هغه وی چې تاسو خوخیا کوا زبا د الله نه سوال کو او کار خود پر خود نه شو یو مومن سری د قوم د فرعون نا چې هغه خپل ایمان پتاو چې آیا وجنه تاسو یو سره په دی وجه چې هغه وای زماره بالله دی او حال دا دی چې هغه تاسو ته راغلی دی په دلیلونو سره د جانب د رب نه بے دلیل خبره هم نه کوي معجزې به سره دی او که دروغجن وي نو وي به په هغه باندې بوج د دروغو د هغې موږ ته خو رښتینې ښکاري نو ولی دا غی تاسو مقابلی کوئی او که رشتنه وی نو اوبرسی تاسو تا باز اغا عذاب چی یرئی دے تاسو دا غی عذاب نو اللہ پاک توفیق نور کئی اغا چاہتا چی اغا زیادے که ان کے وی او درغ جنی دا غی رجل مومن تقریر دے اے زما قوما اغا مومن وی اے زما قوما قوم خود اغا اوک ندق آل فرعون نو قبطی خاندان نو نو قوم ورتوی نسمی قوم خو اے زما قوما ستاسو بادشاہی دن اندر رضی او غالب یہ پر زمکہ تی خسوک با ما سرا مدد ہو کی یا سوک با ما بچ کی دا اللہ دا عذاب نہ کراشی منتا نسبت زانتا کئی اشارہ دیتا دا یعنی کہ پتا سبا نے عذاب راشی نہ سوک با بچ کی و ما بنی عذاب راشی نما بسوک بچ کی قبل نمی واغ فرعون دری په جواب کې بیا غډوزی ولي او وای چې ما اوریکم زه نشم نخیمه تاسو ته اے درباریانو مگر هغه خبره چې زه مناسب ګڼم ما ته خو دغه مناسب اخکاری چې دی مړ کوو دا موسی علیہ السلام تاسو اجازه راکړئ زما د رائے سره اتفاق وکړ او زه نخیمه تاسو ته مگر لار دو مصلحت یا لار دو اخیارتوب رشاد دانائی توئی دلتا دانائی مراد دا دتا دا دانائی خکاری دلگنا دا خود قمقل توب لار وا خود دتا خود اخیار توب لار خکاری اوی اغا کس که چا ایمان روڑے اے زما قوم از یریگم پتا شبانی پشان دروزی دو پخوانو قومونو پشان دا حالت دا قوم نوح او دا عاد او دا سمود او دا اغی کسانو چه دینا روشت تیر شوی دی نستاس چتا حال داغی پشانی نشو او ندے اللہ پاک چه ارادہ کئی دا ظلم پا بندگانو ظلم نکئی خو سزا ور کئی نتاسو دا ایمان روڑے چه دی عذاب نبچو او اے زما قوم از یریگم پتاسو بندی یوم التناد دا اگر وزی چی یو بلتا با آوازو نا کوئی تناد یو بلتا آواز کوئی ندا آواز کوئی مجھے مصیبت راشی نو خل یو بلتا چیغی وئی کنا یو توی راشا ما مددو کا بلوی راشا ما دا چیغی شروع ہوئی کنا ندا یوم التناد دے رز دا شریادو نو یو بلتا دا آوازو نو فا آغا رس کی چه تاسو با واپس کئے گئے او شاک ان کی بجائے او نبوی تاسو دا پارا دا اللہ دا عذاب نا اس سوک بچ کا ان کے او سوک چه اللہ گمراہ کی نا نشتے آغی دا پارا سوک نیغلار خود ان کے او راغلے او تاسو تا پدی مصر کی یوسف علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام نمک کے پر مصر کی اتیا کالا یوسف علیہ السلام حکومت کرے نلانو میں اوسا پوری یاد ہو او راغ کارنامی یاد ہوئی نو دی مومن دا آغا حوالہ ورکا دی یوسف علیہ السلام راغلے او تاسو تا یوسف دینا مخ کی پی بیناتی پی دلیلونو سرا جنستاسو نکونو دا راغلے ہوکا نا نو تاسو ہمیشہ وائی پی شک کی دا اغی خبری نا چا حقا راغلے او تاسو سرا پا اغی خبرا تردی چس کل وفات شو نو تاسو باوی چی ہی چری با انلی گی اللہ دا دن رستو پیغمبر او هغه پسې بیا تاسو ارمان کو و الله خدای دې پیغمبر مونږ ته بل راولېږو همدارنګې ګمراه کوي الله هغه څوکو چې هغه زیاتې کوونکی وي او شکمن وي هغه کسان چې جګړه کوي د الله په آیتونو کې بغیر د دلیل نه نرابه شي عذاب هغې ته ناکاره دی ډېر لوی دی د جهت د غضب نه د الله په نیز باندې د مؤمنانو په نیز باندې دا جګړه د پیغمبرانو سره او دا رنګه مهر لګی الله په هر ضرر د متکبر باندې او د ظالم باندې فرعون وی اے حامانا خدا جوړ کما د پاره یو محل شاید چې د دې پاره چې اورسم الاسبابا دې لار وتا یعنی لارو د اسمانونو پر فاطلع پس اخیجم معبود دا موسیٰ تا حاکم دا موسیٰ تا چه دے بلتا حاکم بای او دو خطبانی گمان کوم دا دروغ جنو دارنگی خیست شوی او فرعون تا ناکار عمل دی او دے بند شوی او دا اللہ دلارینا او نو فریب دا فرعون مگر پا تباہی کی دادا سے ٹوکا کولا محلی جو کرے نو وقتی تا ما حوال دے مامرازی ورکڑی وقت اوے اغا کس چا ایمان را اوڑے ہو اے زما قوما زما تابداری ہو کئے زخیم تاسو تا لار ددان آئے فرعون دا خپل لار تا سبیل الرشاد وئی او دا مومن خپل لار تا سبیل الرشاد وئی او رشاد پا لغت کے دانشمندے تا وئی دا دانشمندے او دا خیار توب لار زخیم آ فرعون نخی زما خبر او منے زما لار دا چا موسیٰ علیہ السلام بنی ایمان را اوڑا ما پیم را اوڑا اے زمان قومہ دا جن دا دنیا سامان دا دنیا دے او آخرت چلے دا کور دا اسے دو دے او سوک چی بدکارو کی نو سزا به نه ورکول کیږي مگر په مثل داغه او څوک چې نیک کار وکړي د نارینه نه یاد زنانه نه ادا مؤمنی دا کسان به داخليږي جنت ته او رزق به ورکول کیږي دي ته په جنت کې به حسابه ای زما قومه دا سشوی دی مال را انسو نقصان دی زما پا خبره کی جزو تاسو بلم نجات تا او تاسو ما بلے اور تا تاسو دعوت ورکوه ما تا چه انکارو کم دا اللہ دا توحید نا و شریک کم دا اللہ سر اغشه چه نشت ما دا پار دا اغی پا بارا کی علم او دا دعوت ورکوم تاسو تا پا جانب دا اغی اللہ چه غالب دے او بخون کے دے شک نشتا پا دی خبر رکی چه بیشک اغا خدایان چه آواز کوی تاسو دعوت ورکوی تاسو ماتا پا طرف داغی خدایانو چه داغینا مددو غارما و داغی عبادتو کما نشت اغی دا پار حق دا بلنی پا دنیا و پا آخرت اغا دا دی حق دار ندی چه داغینا مددو غارو اغا دا دی حق دار ندی چه داغی تا مختار کل او کارساز ویو او داغینا مددو غارو لکبل ذیک وی ومن اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهم عن دعائهم غافلون واذا حشر الناس كانوا لهم اعداء وكانوا لعبادتهم كافرين ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم بمن ایت کیو جسویلی دی امدغ مضمون دے دی ایتوں سوک دے غٹ گمراہ دا اغا چانا ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ سوک دے غٹ گمراہ دا اغا چانا چا دے آواز کئی دا مدد دا پارا سوا دا اللہ نا اغا چاہتا چا اغا جواب نشی ورکولی دتا دا قیامتا پوری او حوی دا دی دا آواز نا بے خبر دی او چا کل جمع شی خلق نشی بدا ٹول دا دی دشمنان او دا دی دا عبادت نا با انکاریانی او کا آواز کوئی جیتا تاسو نو اغی جواب تاسو آواز ناوری او که بالفرض واوری نو جواب نشی ورکولے نو ولی مدد غواره او اللہ خو اوری او مدد کولی شی مستحق دم عبادت دے او بے شک زمان واپس کے دل اللہ تا دی او بے شک جاتے کون کی چی دی امدہ بدوزخی آنی او بیائی اوی کہ زرد ہے چی یادوائی بتاسو اغا خبرہ که تاسو تزکوما دا ټول تقریر دی اکو نو آخر کی اوئے چه زمان دا خبری و تاسو تیادی فرعون تا مهم واو رولی او تاسو تا مهم واو رولی اوس خپل انجام خدای تا سپارم لیکن جما خپل ایمان اوس پر پت ساتا لیو اوس میں اخکارا کو او فرعون خودی ظالم دی زورور دی خوچ سکی گیا بکی گی و افوض امری الی اللہ او سپارم ز خپل کار خپل کارونه الله تا الله بنا دے په حال د بندګانو سچلو شو آیا فرعون دے ملک نو وینا فوقاه الله سیئات ما مکروا پس بچ کو دا مومن الله پاک دا اغی ناکارا کارو فریبونو نا چه دیئے کریو اور آگیر کو قوم دا فرعون سخت عذاب چاغتا ذکر دے چھ دریاب کے غرق اور روایات کے راضی کہ دا مرد مومن دا بچے ہو اور موسیٰ علیہ السلام سرا دا دریاب نہ پورے ہوتے ہو اگر کہ پا نسب کی دا موسیٰ علیہ السلام دا قبیلے نہ ہو اور بعض وہی کہ دا مومن دا فرعون دا طرز ہوئے ہو بہرحال قرآن کریم صرف دا ویلی دی چھے من آل فرعون دا فرعون دا قوم نو او دا فرعون قوم قبطیو نو دا قبطیو نسلو نو دا غطر زویو او کنا بلا رشتوا خو قوم یو او معلومی گی چھے دا سڑے زورور سڑے ہو ذکر چه فرعون تا جواب ورکی او فرعون تا جواب ورکی او آخر کی دے اللہ بچ کو معلوم شو چه دبانی دا فرعون لاس نک لاس نشو چتوله دی یری نه دا د قدردلی خاون بو زورور بو سو وجب وا ندا د فرعون د خاندان نه د هغه په درباریانو کې یو سړی و چې د مصلحت د پاره د حکمت د پاره اوسه پورې خپل ایمان ظاهر کړی نه و.